Proszę, teraz za jedyne 1099,99 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła 10, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 21 dzień listopada. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Daniel Obajtek wezwany na przesłuchanie w sprawie fuzji Orlenu i Lotosu. Są zmiany w kursowaniu pociągów po wypadku na stacji Kuźnia Raciborska. Porządnie sypnęło śniegiem na Pomorzu. Dziś też są ostrzeżenia przed śnieżycami. Daniel Obajtek został wezwany na przesłuchanie w sprawie m.in. fuzji Orlenu i Lotosu. Jak informuje rzecznik NIK Marcin Mariański, to przesłuchanie powinno właśnie się rozpoczynać. Obajtek będzie odpowiadał także na pytania dotyczące umowy sprzedaży udziałów rafinerii gdańskiej w firmie Aramco. Informacje z przesłuchania objęte są tajemnicą postępowania. 11 grudnia Sąd Najwyższy zajmie się skargą PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania Komitetu Wyborczego. Mowa tu o decyzji Państwowej Komisji Wyborczej z sierpnia. Z kolei w poniedziałek PKW odrzuciła sprawozdanie roczne PiS o źródłach finansowania partii za ubiegły rok. Skargą zajmie się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która ze względu na tryb powołania sędziów jest kwestionowana przez obecny rząd i część członków PKW. Polska trzyma rękę na pulsie, tak mówi o poderwaniu naszych myśliwców wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Polskie i sojusznicze lotnictwo zwiększyło aktywność po atakach rosyjskich na Ukrainie. My musimy trzymać rękę na pulsie, musimy robić wszystko, żeby zagwarantować sobie bezpieczeństwo. Nigdy nie ma pewności, że jakimś elementem, który będzie ubocznym działaniem, możemy być zagrożeni. Dlatego też są poderwane nasze samoloty, samoloty sojuszników. Ten ostatni okres to jest radykalizacja działań, coraz większa intensyfikacja ataków rosyjskich. W wielu ukraińskich obwodach od wczesnych godzin porannych obowiązywał alarm przeciwlotniczy. Rosjanie atakowali rakietami. Pod ostrzałem znalazło się m.in. miasto Dniepr. Rosjanie obawiają się ukraińskich ataków rakietowych i eskalacji konfliktu, dowiedziało się Polskie Radio ze źródeł w Moskwie. Obawy wywołała decyzja Stanów Zjednoczonych w sprawie użycia przez Ukrainę amerykańskiej broni do atakowania celów na terytorium Federacji Rosyjskiej. Według analityków wojskowych sprzęt, którym dysponuje Ukraina, pozwala uderzać w cele oddalone o 300 km od linii frontu. Zdaniem analityków to wystarczy, żeby odepchnąć agresora z jego samolotami i magazynami od rosyjsko-ukraińskiej granicy. W ocenie eksperta wojskowego Jana Matwiejewa uderzenia rakietowe w cele na terytorium Rosji pozwolą Ukrainie utrzymać pozycję w obwodzie kurskim i ułatwią obronę na całej linii frontu. Poważnie skomplikują i tak już bardzo trudną sytuację rosyjskiej armii, która nie może wypchnąć Ukraińców z obwodu kurskiego. Będzie też działanie na cały front. Pojawi się poważny deficyt amunicji, ponieważ Ukraina będzie niszczyć magazyny. Częściowo mogą wystąpić też problemy z lotnictwem. Problemy z awiacją. Już wiadomo, że Rosja wzmacnia ochronę lotnisk wojskowych w pobliżu granicy z Ukrainą. Jak zauważają ukraińscy analitycy, prace trwają w rejonie portu lotniczego w obwodzie kurskim, gdzie stacjonują samoloty, śmigłowce i drony bojowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Specjalna komisja wyjaśni okoliczności wypadku, do którego doszło na stacji Kuźnia Raciborska. Po pierwszej w nocy zderzyły się dwa składy towarowe. Jedna osoba została ranna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w pierwszej kolejności doszło do wykolejenia się pociągu towarowego wiozącego zboże. Następnie w jeden z wykolejanych wagonów uderzyła lokomotywa drugiego pociągu towarowego jadącego z naprzeciwka. Maszynista lokomotywy, która uderzyła w wagon, został odwieziony na obserwację do szpitala. Po zdarzeniu ruch między Bierawą a Nędzą na linii Kędzierzyn-Koźle-Chałupki został wstrzymany. Służby techniczne PKP PLK deklarują, że udrożnienie jednego toru będzie możliwe w poniedziałek. Do tego czasu będą obowiązywać zmiany w komunikacji. Pociągi dalekobieżne będą kierowane trasami zmienionymi. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Bierawa-Racibórz. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na Pomorzu. Miejscami może spaść od 10 do 20 cm. Ostrzeżenie już obowiązuje w powiatach szczecinieckim, koszalińskim i słowieńskim, człuchowskim, bytowskim, słupskim i lęborskim. Wieczorem i w nocy w Koszalinie spadło kilkanaście centymetrów śniegu. Panują bardzo trudne warunki jazdy. Na ulicach Koszalina pracuje wiele osób i sprzętu. pracuje 23 jednostki samochodowe na ulicach i pracownicy do odśnieżania chodników, to jest 50 osób do ręcznego odśnieżania i 14 małych traktorków. Występuje dużo błota pośniegowego, które jest też zganiane przez pługi i ląduje na przejściach dla pieszych, tudzież chodnikach. Powiedział Dariusz Papka z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. W Tatrach z kolei obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Alert wprowadzono wieczorem. To był serwis Trójki. Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na wybrzeżu lokalnie możliwe burze, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od minus 3 stopni na Podhalu do plus 1 na Mazurach, 3 w centrum i 4 na Dolnym Śląsku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już prawie 6 minut po 10. Dobrego dnia. Witamy serdecznie po raz drugi w niezmienionym składzie. Ania Lalka, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Kłaniamy się do 12. Będziemy Państwu towarzyszyć, proponować to, co najciekawszego w muzyce nowej i nie tylko się dzieje, rzecz jasna, ale będziemy też nasze stałe punkty programu przerabiać. Między innymi pojawi się brakująca połowa dziejów, pojawi się też Michał Margański ze swoim cyklem O dźwięku. Będziemy na pewno o tym jeszcze Państwu opowiadać. To Foster the People na start drugiej godziny. Thank you. Ale się pośpieszyłem, aż czwartek mi się zlał z wtorkiem. Zwykle nie ma mnie tutaj o tej porze we wtorki i w czwartki właśnie, stąd opowieści dźwiękowe Michała Margańskiego, ale oczywiście to wtorki w programie Dobrego Dnia, natomiast brakująca połowa dziejów oczywiście się pojawi. Tak jak pojawi się nasza płyta tygodnia, o którą państwo pytają już od wczesnych godzin porannych, jeszcze chyba przed 9 albo o 9 pojawiły się pierwsze maile dotyczące naszej płyty tygodnia, bo oczywiście mamy kilka sztuk i chętnie się nimi podzielimy. Chodzi o najnowszą płytę zatytułowaną Ta Druga. Płytę Kaśki Sochackiej z autografem. Kilka kopii jeszcze na państwa czeka, więc proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Dziś z tego albumu wyciągamy utwór Ego. Zniszczyło nas twoje ego. Ładniej ci było bez niego. Chyba miałeś słaby wzrok. Nic nie szkodzi. Może cię kiedyś w końcu ośni. Gdybyś powiedział wprost, byłoby dużo prościej. Zmieniłbyś wszystko o te 180 stopni. To był za długi rajd. Zmęczyłam się jak diabli. A miałeś tylko te jedne oczy patrzeć. Nic nie szkodzi. Już nie szkodzi. Mi nie szkodzi. Już nie szkodzi. Całkiem długo, robiąc uniki, balansując. Już wiem, kim jesteś, gdy nikt nie patrzy. I co schowałeś przed tym światem. Nic nie szkodzi. Już nie szkodzi. Może cię kiedyś w końcu ośni. I czasem zerkam sobie na naszą wersję demo. Byliśmy tacy zdani, po prostu miód i mleko. Dziś jestem dużo dalej i coraz mniej nas lubię. Jakoś inaczej działa, ty mówisz, witaj w klubie. Kaśka Sochacka z płyty Ta Druga, utwór Ego, a płyta wędruje do pana Mateusza, który pisze do nas od rana. To właśnie jedna z tych osób, które już o 9 zgłosiły się po płytę, ale oczywiście pan Mateusz napisał również i teraz, kiedy ogłosiliśmy rozdawnictwo, więc wszystko jest na swoim miejscu. Bardzo dziękujemy panie Mateuszu za wiadomość. Chętnie uzupełnimy pana kolekcję, jak pan zresztą napisał. Pierwsze płyty już na półce są i brakuje tej ostatniej, tej drugiej, bo taki tytuł nosi ta właśnie płyta, nasza płyta tygodnia, obecnie w Trójce. Kaśka Sochacka nie tak dawno temu zresztą też odwiedziła nas w liście przebojów w rozmowie z Piotrem Mecem. Opowiedziała o tym, co kryje się na jej nowej płycie, więc zachęcamy do tego, żeby tę rozmowę odszukać i posłuchać tego, co miała do powiedzenia na temat swojego najnowszego albumu artystka. Już prawie kwadrans po 10:00, to jest ten moment, kiedy sięgamy po kolejną opowieść o wyjątkowej kobiecie. Brakująca połowa dziejów. Dziś 21 dzień listopada i to jest Światowy Dzień Telewizji, także najlepsze życzenia składamy. Najlepsze życzenia od ludzi radia dla naszych telewizyjnych koleżanek i kolegów. I tak się składa, że dziś również wypada rocznica śmierci niezwykłej bohaterki historii telewizji polskiej i polskiego radia również, Marii Krzyżanowskiej. To właśnie jej, Anna Kowalczyk, poświęciła kolejny odcinek swojego cyklu Brakująca połowa dziejów. Nikt z nią samą na czele nie przypuszczał, że twarzą prawdziwego początku polskiej telewizji będzie właśnie jej twarz. No jak pan sądzi, ile mam wzrostu? No jakieś 1,5 metra. 1,5 metra, ma pan rację, 1,50 m. A to jest szalenie istotne, dlatego że dzięki temu właśnie zostałam tą pierwszą speakerką i poprowadziłam pierwszy program. Mówi Maria Krzyżanowska. Ja pracowałam w radiu w 50 roku i skończyłam kurs lektorski. Prowadził to pan dyrektor Petri i Martyka. Później poszłam na studia dziennikarskie i chyba w 52 roku spotkałam dyrektora Petri na ulicy. On tak jakoś zmierzył mnie od stóp do głów. Mówi, wie pani co, pani będzie dobrą speakerką w telewizji. Ja mówię, jak to, dlaczego? A to pani pójdzie do studia i pani się przekona. Poszłam i zrozumiałam. Studio było bardzo malutkie. Gdybym miała 1,60 m, nie zostałabym speakerką. Zresztą oni, dyrektor Petri powiedział, że albo mogli wstawić fortepian i wziąć małą speakerkę, albo wziąć dużą kobietę, ale wtedy fortepian by się nie zmieścił. I tak, proszę pana, fortepian się nie zmieścił. Fortepian się nie zmieścił, ale 22-letnia wówczas studentka dziennikarstwa Maria Krzyżanowska już tak, zapisując się w ten sposób na zawsze w historii polskiej telewizji. Był 25 października 1952 roku, punktualnie 19:00. Na ekranach 24 odbiorników marki Leningrad, i naprawdę wiemy dokładnie, ile było wówczas telewizorów w całej Polsce, ukazała się uśmiechnięta twarz Marii Krzyżanowskiej zapowiadającej emisję pierwszego programu doświadczalnego ośrodka telewizyjnego. Program trwał 0,5 godziny, składał się z 2 piosenek i 1 tańca i wszystko udało się zgrabnie, co wcale nie znaczy, że prowadzącej było łatwo. Studio w Warszawskim Instytucie Łączności naprawdę było maleńkie, w dodatku potwornie duszne i zastawione sprzętem. Temperatura dochodziła w nim ponoć do 50 stopni, a Maria Krzyżanowska, by nie zemdleć na wizji, musiała trzymać stopy w misce z zimną wodą. Oczywiście poza kadrem. Wyzwaniem okazała się też charakteryzacja spikerki. Charakteryzacja trwała 4 godziny mniej więcej. Pan Ostrowski z Teatru Nowego z pomocnikiem mnie charakteryzowali. Było to okropne. Przede wszystkim tak, nie można było białej bluzki włożyć, białego koloru, bo odbijało. Nos fioletowy, szczęki tutaj też fioletowe, peruki najróżniejsze, rzęsy jak najdłuższe. 4 godziny trwała charakteryzacja, a program 0,5 godziny. Po tak obiecującym debiucie przepowiadano Krzyżanowskiej świetlaną przyszłość. Miała doskonałe warunki, perfekcyjną dykcję i wspaniałą prezencję. Niestety jej telewizyjna kariera skończyła się równie niespodziewanie, jak się zaczęła. I znowu był październik, więc rok już upłynął, jak byłam pierwszą speakerką. Nie wiem, czy listopad, czy październik, w każdym razie miesiąc pogłębienia przyjaźni polsko-radzieckiej. I nadawaliśmy program rozrywkowy. Znakomicie szło. Reporterzy robili mi jakieś zdjęcia, fotografie. Byłam taka uszczęśliwiona. Aha, i zaprosiłam męża też, żeby zobaczył, bo przecież nie mieliśmy wtedy telewizora. Mąż stał w kąciku, patrzył. Ja taka szczęśliwa, że wszystko dobrze poszło, nie pomyliłam się. Jednym tchem wygłosiłam zapowiedź końcową. Na zakończenie przyjaźni polsko-radzieckiej nadaliśmy program rozrywkowy. Zapanowała jakaś taka cisza, skończyła się audycja, przestali robić mi zdjęcia. Podeszłam do męża, on jakiś taki blady, mówi, coś ty powiedziała. Ja mówię, zapowiedź końcową powiedziałam. Przecież nie powiedziałaś miesiąc pogłębienia przyjaźni polsko-radzieckiej, tylko na zakończenie przyjaźni polsko-radzieckiej. Ja powiedziałam, no to trudno. I nie wiem dlaczego, już więcej nie dostałam zaproszenia. Niedwuznaczne przejęzyczenie Krzyżanowskiej bawiło polskich telewidzów jeszcze długo, ale dla niej samej oznaczało koniec obiecującej kariery spikerki. Na szczęście nie pożegnała się z mediami i wróciła do Polskiego Radia, by przez resztę zawodowego życia zająć się tworzeniem i produkcją reportaży. Część z nich, jak chociażby wcieleniowy materiał śledczy o oszustach matrymonialnych 2 godziny, 40 minut i 15 sekund byłem z narzeczoną, można do dziś odnaleźć i wysłuchać na stronach Polskiego Radia, do czego gorąco Państwa zachęcam. A niezwykłą historię Marii Krzyżanowskiej i inne niesamowite historie bohaterek z Polski i świata z cyklu Brakująca połowa dziejów można znaleźć w podcastach Polskiego Radia i co czwartek na naszej antenie po 10.15 zachęcamy do słuchania. We'll be right back. grupa Interpol, chyba trudno jest ją pomylić z jakąkolwiek inną. Proszę pisać, jeżeli ktoś był na koncercie, bo ja akurat nigdy nie miałem tej okazji. Ja słyszałem najróżniejsze opinie na temat koncertów Interpolu, między innymi takie, że no nie są to wydarzenia najwyższej jakości. Takie głosy dochodzą z najróżniejszych stron, a z drugiej strony z kolei jest to zespół na tyle legendarny, że musi coś być również w ich występach na żywo. Turn On The Bright Lights to płyta z roku 2002. W sierpniu 2002 roku się ukazała. Obstacle One to drugie nagranie z tego albumu i zarazem jedno z najpopularniejszych w ich dorobku. My natomiast tymczasem zaglądamy do muzycznego kalendarza, w którym dziś oczywiście też dużo wspomnień tego, co przed laty się wydarzyło, o płytach, które się ukazały również na przestrzeni lat 21 listopada. Natomiast to, co zwraca uwagę szczególnie, to data urodzin pewnej wyjątkowej artystki, królowej awangardy światowej muzycznej. To Björk z utworem Human Behavior.

czyli kolejne opowieści Moniki Suszek, które dziś zabierają nas na pewien nieoznaczony cmentarz w miejscowości Pień na północy Polski. Tam archeolodzy trafili jakiś czas temu na znalezisko. Pochowana z kłódką na stopie i żelaznym sierpem na szyi, młoda kobieta miała według dawnych wierzeń nigdy nie powrócić z martwych. Dzięki nowym technologiom naukowcom udało się odtworzyć jej twarz, ale wciąż tajemnicą jest zarówno jej życie, jak i powody tego specyficznego pochówku. Kobieta, której archeolodzy nadali imię Zosia, zmarła ponad 300 lat temu w połowie XVII wieku. Ale według naukowców w chwili śmierci była bardzo młoda, miała nie więcej niż 20 lat. Mówi kierownik badań archeologicznych w Pniu, profesor Dariusz Poliński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To była młoda kobieta, wiek około 20 lat. Była rodzina dość zamożna, jak na warunki wiejskie, bo to jednak to nie był pochówek w kryptach, nie był pochówek w miastach. Występowanie czepka, do którego wykonania użyto dość drogiego, jeszcze wtedy cały czas jedwabiu. Na taką część garderoby mogła sobie pozwolić tylko i wyłącznie dość dobrze sytuowana rodzina, więc no nie była to osoba z biedoty, z gminu. Też bardzo starannie pochowana w sumie, bo ułożona też na poduszce, najprawdopodobniej w trumnie. Trumna się nie zachowała, ale to miejsce, gdzie znajdowała się poduszka, wyraźnie się oddziela, jest bardzo czytelne, także to też świadczy, że nie potraktowano jej w sposób jakiś taki, powiedzmy, niechlujny, tylko starannie ją po prostu pochowano. Ale to właśnie ten pochówek rozpala wyobraźnię, bo oprócz kości w grobie znaleziono również sierp i kłódkę. Sierp na szyi i kłódka obejmująca palec stopy miały zagwarantować, że zmarła nie wstanie z grobu. W to wierzono, mówi historyk Sławomir Utta z Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Położenie sierpa nad gardłem osoby zmarłej miało zabezpieczyć przed powstaniem z grobu. Uważano, że być może jest to jakaś strzyga, która może wstać, no i nocą gdzieś tam się udać po to, by pozbawiać życia swojej ofiary. Natomiast kłódka na palcu u nogi, no to motyw zamknięcia, zawiązania też miał na celu uwięzienie tej istoty, jaką myślano, że jest ta denatka, w grobie, by nie powstawała, nie wracała. Wiadomo, że była inna. Wyróżniała się spośród tłumu. Badania szkieletu wykazały nieprawidłowości w mostku kobiety, co wskazuje na możliwą deformację fizyczną wywołującą silny ból. To wszystko są przypuszczenia, dodaje dr Alicja Drost-Lipińska z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To mogła być inność związana z oczywiście jej wyglądem zewnętrznym, która na przykład mogła wynikać z pewnych zmian chorobowych, ułomności fizycznych. Być może też poniekąd inna ze względu na charakter, na profesję. Ostatnie dni jej życia wciąż pozostaną zagadką, ale mniej tajemniczy wydaje się jej wygląd. A pomógł w tym szwedzki archeolog i rekonstruktor twarzy Oskar Nilsson. Według jego interpretacji dziewczyna miała bladą twarz i niebieskie oczy. Jak dodaje archeolog, rekonstrukcja twarzy kobiety ma przywrócić pamięć o Zosi jako o człowieku, a nie o mitycznym wampirze. This is the scientific part of the process where I try to be. To naukowa część procesu, w której staram się zachować obiektywizm. Staram się zapomnieć wszystko, co wiem o pochówku i o jej losach. Jestem przyzwyczajony do rekonstrukcji twarzy, ale w tym przypadku także nie mogę się doczekać, aby przywrócić jej trochę ludzkiej godności. Osoby, których wygląd, cechy fizyczne czy psychiczne odbiegały od pewnego standardu przyjętego w społeczności, mogły być posądzane o posiadanie kontaktów właśnie z tamtym światem, o pochodzenie z tamtego świata niebezpiecznego. To mogły być cechy fizyczne takie jak zes, krzywe zęby, źle wykształcone ciało w jakiś sposób, garb. Mówiąc o tak zwanych praktykach antywampirycznych, to nie znaczy wprost, że mamy do czynienia z wampirem. Oczywiście w takim ujęciu popularnym, bo wiemy, że wampir to jest pojęcie, które się pojawiło później. Natomiast gdybyśmy już mieli konkretnie to wiązać z XVII wiekiem, to bardziej, powiedzmy, sensowne byłoby użycie pojęcia upiór, strzyga, strzegoń, czy na przykład czarownica. Pamiętajmy, że XVII wiek to jest jeszcze okres cały czas polowania na czarownice, procesów, więc tutaj ludzie wierzyli właśnie w istoty spoza świata żywych. Tak więc tutaj też mogli mieć takie przeświadczenie, że ta osoba z jakichś powodów może im zaszkodzić. Ze szkieletu kobiety pobrano również próbkę do badań DNA. One również mogą odpowiedzieć na szereg pytań. Dzięki nim możemy poznać m.in. odcień skóry, kolor włosów, barwę oczu czy ewentualnie informacje o chorobach genetycznych. To kolejny odcinek Pikniku Naukowego, który można znaleźć również w podcastach Polskiego Radia. O tym już wspominaliśmy. Odcinki poprzednie również są tam do odszukania i do posłuchania. Jeżeli mają Państwo ochotę sięgnąć po poprzednie opowieści Moniki Suszek, to zachęcamy. Piknik Naukowy powróci oczywiście do nas w najbliższy poniedziałek o stałej porze, czyli o 10.30. Tymczasem po jedną z nowości, choć to już kilkumiesięczny utwór, ale zespół, którego zaprezentował nie tak dawno temu, jest cały czas tworem stosunkowo świeżym na polskiej scenie. Mały Atlas Burz, tak się nazywają. Warto jest o nich pamiętać, bo myślę, że będzie o nich jeszcze w pewnym momencie głośno. Coś mnie goni nieustannie i 20 minut do 11. Atlas Burz, który przypomina mi o tym, że przecież mamy naszą listę przebojów, na którą głosować można do jutra, do godziny 12. Przypomniał mi o tym dlatego, że my bardzo często także i takie młode zespoły, młodych artystów w zestawie do głosowania umieszczamy. Zachęcamy do wybrania się na stronę Trójki, tam w zakładce lista przebojów wszystkie informacje. A za chwilę coś o filmach z festiwalu Camera Image. Black Keys. Już niespełna kwadrans pozostaje do 11. Na audycję zaprasza jej sponsor Energa. Mecenas kultury i sponsor strategiczny festiwalu Energa Camera Image. Fajny film. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image w Toruniu. A no właśnie, jesteśmy na miejscu i w Toruniu oczywiście zabraknąć nie mogło osób, które zajmują się filmami na antenie Trójki już od lat. Jedną z tych osób jest oczywiście Ryszard Jaźwiński, który jest już z nami. Dzień dobry, Ryszardzie. Dzień dobry i nie jestem sam, bo dzisiaj w studiu Trójki w Toruniu Trójka jest nas. Witam w studiu Marę Tamkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I Krzysztofa Trele. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli dzisiaj jesteśmy właściwie w takim gronie trochę międzynarodowym, bo też będziemy rozmawiać o filmie, który tutaj na festiwalu Energa Camera Image jest w konkursie filmów polskich, ale, i to polski film, ale nakręcony w całości w języku białoruskim. Zgadza się? W języku białoruskim i języku rosyjskim, tak. Też. No właśnie, bo to historia prawdziwa. To jest historia białoruska, to jest film fabularny, inspirowany prawdziwą historią. Tak. A tytuł Pod szarym niebem to warto zapamiętać, bo jeszcze film nieznany takiej szerszej publiczności, na razie tej festiwalowej. Ale powiedzcie mi, jak się zaczęła wasza współpraca, bo po pierwsze ta fabuła jest rozwinięciem wcześniejszego krótkiego metrażu, a po drugie, no właśnie ta wasza wspólna praca już trwa czas jakiś. Jak długo? No, znamy się już 12 lat. Poznaliśmy się na pierwszym roku studiów w Warszawskiej Szkole Filmowej. I to mówi autor zdjęć. To mówię ja. I od tamtej pory tak to się toczy. No właśnie, Mara, z twojej strony jak to wyglądało? Ja dodam, że to jest nasz wspólny debiut, mój reżyserski, pełnometrażowy, Krzyśka również. I pamiętam, że na pierwszym roku warszawskiej szkoły filmowej obejrzałam takie pierwsze zaliczenie, które jest po miesiącu rozpoczęcia studiów. Oglądałam etiudy i tak obejrzałam jedną i myślałam, o, to jest ciekawe. Muszę z nim porozmawiać. I tak właśnie sobie rozmawiamy od jakichś lat 12. A ja też dodam bardzo miłą dla ciebie informację, że całkiem niedawno we wrześniu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odebrałaś właśnie za film Pod szarym niebem nagrodę za debiut reżyserski lub drugi film, w tym wypadku debiut, prawda? Tak. I to kolejna festiwalowa prezentacja. Jak się znaleźliście tutaj właśnie w Toruniu na Camer Image, jak przyjęcie filmu, bo po prezentacjach oczywiście są też spotkania z twórcami. Przyjęcie wydaje mi się bardzo dobre. Dużo miłych komentarzy. Dużo takich wypowiedzi, że temat jest mocny, że film jest ważny. Więc tak, no odbiór jest, myślę, bardzo dobry. Bardzo się cieszymy, że w ogóle tu jesteśmy, bo jest to dla nas, dla mnie też, dla Krzyśka szczególnie, bardzo wielkim wyróżnieniem znaleźć się tutaj na Camer Image. Wśród wielu wspaniałych twórców, filmów, tak. Z naszym jednak debiutanckim projektem. No tak, i też bardzo skromnym filmem, ale myślę, że to, co najważniejsze, to właśnie temat, bohaterowie. Powiedzmy nieco więcej, bo to historia z roku 2020 i rzeczywiście prawdziwa historia małżeństwa białoruskich dziennikarzy. To jest historia, która jest inspirowana losem białoruskich dziennikarzy Kateryny Andrzejewej, dziennikarki Biełsatu, która w 2020 roku podczas prowadzenia transmisji na żywo z protestów w Mińsku została namierzona przez drony, później zatrzymana wraz z operatorką Darią Czulcową. Protest pokojowy oczywiście. Tak, oczywiście. Zresztą wywołany absolutnie cynicznym, brutalnym zamordowaniem jednego z protestujących, bezbronnego, absolutnie na jego własnym podwórku na dodatek. Po tym zatrzymaniu operatorka Daria Czulcowa odsiedziała 2 lata w kolonii karnej, pełny swój wyrok, wyszła na wolność, natomiast Kateryna Andrzejewa nadal jest w więzieniu w kolonii karnej w Homlu. Film się skupia na bohaterce Lenie, inspirowanej Kacią, i jej mężu Ili, inspirowanym Ihorem Iliaszem, który również jest dziennikarzem. I opowiada o tym przeżyciu z bardzo ludzkiej, bardzo personalnej perspektywy. To nie jest film polityczny w sensie takim dziennikarsko-publicystycznym. To jest film przede wszystkim o ludziach, tak. O ich relacji, o miłości, o przeżywaniu, też o akceptacji pewnych wzajemnych wyborów i o tym, czym czasami staje się dążenie do zachowania związku i dążenie do zachowania tej relacji. Tak, i właśnie z tego powodu film Pod szarym niebem wywołuje tak silne emocje. Krzysztof, powiedz, jakie to było dla ciebie wyzwanie operatorskie, bo jednak na tym festiwalu tutaj w Toruniu autorzy zdjęć są najważniejsi. Tak, było to wyzwanie operatorskie, ponieważ częścią tego filmu są zdjęcia archiwalne, które wykorzystaliśmy. Więc trzeba było dopasować się z naszymi zdjęciami do zdjęć archiwalnych, które mieliśmy. W sposób jak najbardziej naturalny połączyć. Tak. I no nie było to łatwe, ponieważ no kręciliśmy Mińsk w Warszawie, a oryginalne wydarzenia miały miejsce w listopadzie, tak jak powiedziałem, w Mińsku, a kręciliśmy w Warszawie na początku maja, więc nie tylko warunki, że tak powiem, topograficzne sprawiały trudności, ale też warunki pogodowe po prostu. No, ale poradziliście sobie, skoro film został zakwalifikowany, pokazany już tutaj w konkursie polskich filmów. Kiedy polska publiczność będzie miała szansę zobaczyć film Pod szarym niebem? Bo z tego, co słyszę, to najpierw gdzieś w innych krajach Europy będziecie mieli szansę dystrybuować film. Pierwszą kinową dystrybucją, którą udało nam się zdobyć, jest dystrybucja włoska i wchodzimy do włoskich kin 28 listopada. Czyli już zaraz, po premierze europejskiej, która się odbędzie na festiwalu filmowym w Turynie. Natomiast tak się składa, że przynajmniej warszawska publiczność będzie mogła ten film zobaczyć na dużym ekranie już w tą sobotę podczas festiwalu Bulba Movie w Iluzjonie. Zapraszam serdecznie na ten pokaz i dążymy do tego, żeby dopóki nie wyprowadzimy do kin, to jak najwięcej takich pokazów specjalnych też dla publiczności zorganizować. Będziecie oboje na tych pokazach? Ja będę zdalnie. Będzie aktorka, która gra główną rolę. Można będzie ją zapytać o to doświadczenie. Ja niestety nie będę uczestniczył w tym wydarzeniu, ponieważ zostaję na Camera Image do samego końca. No tak, bo i słusznie, bo festiwal Camera Image trwa właśnie do soboty, właściwie skończy się w sobotę późnym wieczorem. Wtedy też poznamy laureatów. Trzymam kciuki również za was. Mara Tamkowicz, autorka filmu Pod szarym niebem, Krzysztof Trela, autor zdjęć do tego filmu. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. I za spotkanie w Studiu Trójki. Pozdrawiamy. Na audycję zaprosił jej sponsor Energa, mecenas kultury i sponsor strategiczny festiwalu Energa Camera Image. Rozmowę przygotował i przeprowadził Ryszard Jaźwiński, z którym jeszcze będziemy się na pewno słyszeć, który również w Toruniu jeszcze przez kilka dni na festiwalu Camera Image będzie. If Had To Be You to jest utwór, który zamknie tę godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jest to Warhouse w nawiązaniu do dzisiejszego odsłuchu. And how much money justifies a soul? You say I can be better, and yes, I do agree. But you're mistaking me for someone in control. 'Cause someone should have left me like you did. Just someone, someone else instead. Organizing freedom on the tabletop. The adoration changes into fear. You're looking around the bed like you are wondering who has spiritual authority in here. And if someone should have left me like he did, just someone, someone else instead. And if someone should have left me like he did, someone, someone else instead. But it had to be you. Not you. Autopromocja. Miłośnicy kina w tym tygodniu spotykają się w Toruniu. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. Czekają na nich znakomite filmy fabularne, wybitni twórcy i twórczynie, między innymi przewodnicząca jury Kate Blanchett. To także czas dyskusji na temat pracy autorów i autorek zdjęć filmowych. Zapraszamy na piątkową audycję trójkowo-filmowo, to od 12 do 13. Oraz na sobotnią audycję Wszystko Wszędzie Teraz, od 13 do 15. Ryszard Jaźwiński i Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, w Media Expert super okazja. No to akurat jak zawsze, Marian. Aj, tam lepiej, otwierają swój 600 sklep. I z tej okazji, jak zainstalujemy apkę Media Expert i się zalogujemy, to możemy dostać nawet 600 zł na start. O, a kod rabatowy ważny do końca roku, przy zakupach już za 700 zł. Z okazji otwarcia 600 sklepu Media Expert. Promocja dla nowych użytkowników aplikacji obowiązuje w całej Polsce. Szczegóły w regulaminie i na mediaexpert.pl. Nie wiemy, czy Ziemia na pewno nie jest płaska. Wojna na Ukrainie to początek nowego porządku wspaniałego świata. Technologia 5G i komórki psują nam mózgi. A tak w ogóle to Unia każe nam jeść robaki. Stop! Szukajmy prawdy. Walczmy z dezinformacją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na cykl audycji specjalnych. Musisz to wiedzieć, by nie ulec manipulacji. Klub Trójki. W czwartek po 20. Czas na misję więcej za mniej. W Carrefourze cukier polski lub królewski 1 kg 39% taniej. Złoty 99 za opakowanie przy zakupie 10. Oferta ważna do 23 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,31. jak u ciebie czysto. To mój nowy odkurzacz Samsung BeSpokeJet. Jestem absolutnie zakochana. Aż tak? Powiedz o nim coś więcej. Patrz, pojemnik na kurz. Sam się opróżnia. Odkładasz odkurzacz na stację czyszczącą, naciskasz i już. Robi wrażenie. A jaki skuteczny. Bez problemu poradził sobie z sierścią tofika na kanapie i dywanie. Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung BeSpokeJet. A ty za co go pokochasz? Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Black Week, Black Week. O, słyszę, że ty już w blackweekowym nastroju. Na co czaisz się w tym roku? Na promocję w Crédit Agricole. W Crédit Agricole? W tym banku? Tak, mają teraz super kredyt gotówkowy. Idealny dla łowców prawdziwych okazji. Tak, ty też skorzystaj. Wejdź na creditagricole.pl i sprawdź, jak łatwo zrealizujesz swoje plany i marzenia z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole. Crédit Agricole, twój bank pełen korzyści. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 13,25%. Promocja Black Week 2024 kredyty gotówkowe trwa do 3 grudnia tego roku i dotyczy kredytu gotówkowego do 50 tysięcy na maksymalnie 10 lat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto i masz zdolność kredytową. Szczegóły, regulamin promocji, informacje o standardowych opłatach i prowizjach na creditagricole.pl i w placówkach. Credit Agricole Bank Polska S.A. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład pralka Samsung 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2399 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płać